Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και θα ακούσετε την εκπομπή Step Out of Time. And when the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another. Step Out of Time με τον Κώστα Βελίτη. Απόψε ανοίγουμε έναν κύκλο εκπομπών στις οποίες θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα μουσικά φανζίν. Σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μάρκου από το φανζίν Giugo. Καλησπέρα Γιώργο. Γεια σου Κώστα. Θα πούμε κάποια πράγματα λοιπόν για το Peace Frog και για το Giugo. Πριν αρχίσουμε την κουβέντα, προτείνω να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα τα πούμε σε λίγο. Thank you. Γιώργο, υποθέτω ότι ακούσαμε Drag Free Youth και το Veronique. Ναι. Από ποια συλλογή είναι αυτό? Από το Peace Frog Rides the Rocket. Νομίζω ήταν από το δεύτερο τεύχος του Peace Frog, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ή από τον Πύραυλο. Αυτό ήταν που βγήκε στα ελληνικά, ως Πύραυλος βγήκε, έτσι? Ναι, το τελευταίο τεύχος στα ελληνικά. Ωραία, ας πάμε να πιάσουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή. Μπράβο. Πες μας έτσι εισαγωγικά τι είναι ένα φανζίν, γιατί αρκετά από τα παιδιά από το Music Society δεν γνωρίζουν τι είναι, τι ακριβώς είναι. Φανζίν. Βασικά θα σου πω ότι πώς το είχαμε δει εμείς πρωτού βγάλουμε το Gugo. Ναι, αυτό κυρίως. Λοιπόν, τότε εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν το... Περίπου, Γιώργο, συγγνώμη κιόλας. 94-95, κάπου εκεί πρέπει να βγει και το πρώτο τεύχος στο Gugo. Ήταν το Merlin's Music Box, το Vita 23, το The Thing, το Beside. Το Beside, ναι, ίσως είχε βγάλει κανένα δυο τεύχη. Το Roller Coaster. Και βλέποντας τα όλα αυτά, που είχαν κάποιες έτσι αναφορές στα ψυχεδελικά, με ενδιαφέραν κυρίως. Είπαμε να βγάλουμε ένα. Βλέπαμε ότι φανζίν κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό που δεν εξαρτάται από κανέναν, πέρα από αυτόν που το βγάζει, ο οποίος κάνει όλη τη δουλειά, από το να βάζει όλα τα φράγκα για να βγει αυτό το πράγμα, από το να τρέχει για να κάνει τη διανομή, από το να τρέχει για να για οτιδήποτε. Εκεί είπαμε να το κάνουμε κι εμείς, αλλά με το σκεπτικό ότι θα ασχοληθούμε μόνο με τα ψυχεδελικά. Έτσι κάπως μου απαντάς και σε μια επόμενη ερώτηση που ήθελα, έτσι να μας δώσεις μια εικόνα για το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, δηλαδή ποια φανζίν υπήρχανε. Ωραία, κάναμε μια αναφορά. Οπότε διάβαζες μόνο φανζίν που ήταν στα ελληνικά, δηλαδή από το χώρο εδώ τον ελληνικό, ή είχες και αναφορές από ξένα φανζίν? Όχι, είχα και απ' έξω κάποιες αναφορές. Το αγγλικό το Freakbeat, το Ptolemaic Terascope, κάποια άλλα που δεν τα θυμάμαι. Απλά είχα αυτή την εντύπωση, την αίσθηση ότι το φανζίν είναι κάτι που εξαρτάται κυρίως από αυτόν που το κάνει και όχι από τους διαφημιστές, αυτούς που στέλνουν δίσκους για review, αυτούς γενικότερα που πιέζουν στο να βγει ένα περιοδικό, όπως ήταν π.χ. διάφορα περιοδικά τότε και τώρα. Και όχι για τους ακροατές, για αυτούς που θα το διαβάσουν? Δεν είχες μια εικόνα και για τους ανθρώπους που θα απευθυνώσουν? Δηλαδή θέλω να πω, ήταν μόνο έτσι αποκλειστικά στο τι αναφορές είχες εσύ, δηλαδή το κάθε παιδί που βγάζει ένα φανζίν? Ναι, σίγουρα βγάζεις κάτι που αρέσει πρώτα απ' όλα σε σένα για να το βγάλεις. Είναι και ουσιαστικά ο όρος φανζίν, έτσι, που προέρχεται από το... από το Fanatic και το Magazine, δηλαδή τις δύο λέξεις, το περιοδικό και... Ναι, από το Fan. Από το Fan. Ωραία. Και κάπως έτσι, ας πούμε, ξεκίνησε το Gugo. Περίπου πόσα τεύχη έχεις βγάλει σαν Gugo? Περίπου έχω βγάλει ακριβώς 8. Ακριβώς 8. Ωραία. Βεβαίως μετά άλλαξε και όνομα, έτσι, και συνεχίζει μέχρι σήμερα ως Peace Frog, με μια ενδιάμεση στάση ως Πύραυλος. Θα τα πούμε και πιο κάτω αναλυτικά. Ναι, να ακούσουμε και κάτι. Θα κυριαρχήσει, θέλω να πω, η μουσική περισσότερο από τα λόγια τα δικά μας. Ναι, θα σπάμε τη μουσική με μουσική. Χαζομάρες. Ωραία. Πάμε. Thank you. ακούσαμε μόλις τώρα, Γιώργο? Ακούσαμε τους Moose Heart Faith. Ή αλλιώς για κάποια περίοδο χρησιμοποιούσαν και το Stellar Groove Band. Έτσι δεν είναι? Ναι, κάποια στιγμή το προσθέσανε. Σε ένα κομμάτι στο There's Another You, το οποίο υπήρχε στον τρίτο δίσκο τους, αλλά μόνο στην CD έκδοση. Και προσθέθηκε δηλαδή σαν έξτρα bonus στο... Ναι, σαν έξτρα bonus. Mm-hmm. Και το είχα βάλει στην πρώτη κασέτα που είχα κυκλοφορήσει. Κασέτα, με... Ναι, πρόκια. Κασέτα προ... τον προηγούμενο αιώνα. Και το είχα βγάλει στην κασέτα, το είχαμε βάλει. Αυτό. Αμερικάνοι, με 3-4 δίσκους έτσι ψυχεδελικούς. Και κάποια 45, έτσι δεν είναι? Πολλά 45 που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι, τα ψάχνει κόσμος αρκετός. Ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα, αφού είπαμε για τα διαφορετικά τέφη που έχουν βγει και για τα διαφορετικά ονόματα. Βγήκαν τέφη λοιπόν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι μόλις έβγαλα το 8ο τεύχος, το Γκίουγκο, το ελληνικό, από κάποια στιγμή είδα ότι οι πωλήσεις πάνε καλά στο 8ο τεύχος, το ελληνικό, το οποίο το είχα κάνει έτσι πιο... ήταν και τυπογραφείο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι τα πρώτα ήταν φωτοτυπία ή... με φθηνά μέσα βγαίνουν αυτά, έτσι δεν, ναι, δεν έχει κάποιο... Αν εξαιρέσουμε το πρώτο και το τελευταίο, όλα τα υπόλοιπα ήταν φωτοτυπία. Μόνο πρώτο και όγδοο ήταν τυπογραφείο. Υπάρχει και μια φοβερή ιστορία για την εκτύπωση στο πρώτο τεύχος, έτσι δεν είναι? Με το τι έγινε στο τυπογραφείο και το εξώφυλλο. Ναι. Το πρώτο τεύχος ήταν να βγει σε 1000 αντίτυπα. Απλά ο τυπογράφος είχε άλλη άποψη γι' αυτό. Κατάστρεψε γύρω στα 600 τέλος πάντων. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε ως έτσι πιο κάτι σαν συλλεκτικό, ας πούμε. Αυτά που είχαν σωθεί γύρω στα 350, τα ζωγράφισε η Λιάννα που είχε τότε κάνει... που είχε κάνει τα φοβερά εξώφυλλα, έτσι δεν είναι, της πρώτης περίοδου εκεί για το Γκούγκο. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικά. Τα ζωγράφισε όλα, έβαλε το χρώμα μάλλον σε όλα με το χέρι, και απλά είχαν βγει 340 αριθμημένα. Λοιπόν, τώρα τι λέγαμε? Για το πώς βγήκε λοιπόν το πρώτο και για τα ελληνικά αγγλικά. Ας πούμε ότι είδες ότι όταν πήγαν καλύτερα οι πωλήσεις στο 8ο τεύχος, θεώρησες, μπράβο, ότι... Όταν πήγε το 8ο τεύχος, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά έτσι εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Που πήγε καλά. Γιατί, ναι, έτσι, ναι. Γιατί ήταν γύρω στο 2000 που ήταν της μόδας έτσι τα CD και όλα τα σχετικά με τις εφημερίδες, τα περιοδικά. Και φαντάστηκα ότι οι περισσότεροι που το πήρανε, οι πολύ παραπάνω από αυτούς που παίρνανε τα προηγούμενα τεύχη, το κάνανε για το CD. Το κάνανε για το CD. Mm-hmm. Και λέω, γιατί ρε εσείς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Και είπα να το σχολάσω το ελληνικό, το Γκίουγκο, και να το βγάλω στα αγγλικά. Με ό,τι ρίσκο υπήρχε σε αυτό το πράγμα, που δεν υπήρχε κανένα ρίσκο βασικά. Τελικά, όπως φάνηκε δηλαδή αργότερα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και έβγαλα 3 τεύχη Γκίουγκο στα αγγλικά. Όταν για κάποιους λόγους σταμάτησαν να υπάρχουν αυτά τα φοβερά εξώφυλλα στο Γκίουγκο, αποφασίσαμε να το βγάλουμε στον κόσμο ως Peace Frog. Αυτός ήταν και ο λόγος που άλλαξε και όνομα? Ναι, κυρίως λόγω που δεν θα είχαμε τα εξώφυλλα που είχαμε στο Γκίουγκο. Ωραία. Οπότε εδώ με βοηθάς να σε ρωτήσω, πόσα είναι τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα στο Peace Frog ή στο Γκίουγκο? Πώς δημιουργηθήκατε δηλαδή? Πώς μαζευτήκατε? Πέρα από σένα δηλαδή? Ναι. Είναι γύρω στα... Πώς είστε εδώ, 65? Ναι, ναι, 65. Εμείς είμαστε 66. Ωραία. Βασικά είμαστε ελάχιστοι, και κυρίως αυτοί που βοηθάνε είναι αυτοί που κάνουν τις μεταφράσεις, Είναι ο Νίκος Σταμπάκης που κάνει έτσι τις περισσότερες και τις πιο έγκυρες μεταφράσεις. Διάφορες κοπέλες. Ωραία. Που είναι πολύ ωραία, που δεν έχει νόημα να βγάλουμε τα ονόματα στη φόρα. Ο Κωστάκης. Ωραία. Καλό παιδί, αλλά αργεί πολύ, τέλος πάντων. Συνεντεύξεις επίσης ο Κωστάκης κάνει. Απλά δεν υπάρχει κόσμος που να βοηθάει στο να μαζευτούν κείμενα. Αλήθεια, δηλαδή αν κάποιος θέλει να γράψει, ας πούμε, πώς γίνεται? Δεν υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που να μπορεί να, με κάποιο τρόπο να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου, να... ή είναι μόνο βλέπεις ότι δεν υπάρχει έτσι κόσμος που να ενδιαφέρεται γι' αυτό? Δεν ξέρω, εγώ που το έχω στείλει πάρα πολλά μηνύματα, το έχω πει σε πολλούς ανθρώπους. Γενικά δεν νομίζω παίζει. Μια περίοδο είχες βγάλει και ένα διαφημιστικό έτσι, ότι ψάχνεις, ναι, για κόσμο. Ψάχνω για κόσμο που να κάνει αυτό που κάνω εγώ και βαριέμαι αφόρητα να κάνω μόνο. Μόνος μου. Μόνος, ωραία. Αλλά γενικότερα δεν παίζει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον. Κάτι άλλο έτσι, ρωτούν και οι φίλοι στο chat, πού μπορούμε να βρούμε έτσι τα τεύχη του φανζίν? Τα τεύχη τα βρίσκουμε στα δισκάδικα που βρίσκονται γύρω από τα Εξάρχεια. Στο βιβλιοπωλείο Φαρφουλάς, που είναι κάπου στη Μαυρομιχάλη, πίσω από το Χημείο. Αλλά έτσι παλιά τεύχη και του Γκίουγκο και τα πιο τελευταία μπορούμε να βρούμε με επαφή. Μπορούν να όποιος έρθει σε επαφή με εμένα με στη σελίδα του Γιούγκ, μπράβο, ναι. Στη σελίδα σου στο www.giugofanzine.gr με παύλες στη μέση. Πολύ ωραία. Πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι. Γιατί, ναι. Ωραία. Thank you. Ήταν το συγκρότημα των Into the Abyss, Γιάννης Καλυφατίδης, έτσι είναι, Γιώργο? Ναι, ναι. Ποιο τραγούδι? Το Adrenochrome. Αυτό. Mm-hmm. Αυτό. Πολύ ωραία. Γιάννης Καλυφατίδης, που σημειωτών έχει και καινούρια μπάντα και μάλιστα από ό,τι διάβασα θα είναι στα τέλη του Δεκέμβρη και κοντά στα Χριστούγεννα θα ανοίξουν και τη συναυλία των Last Drive, έτσι δεν είναι? Ναι. Ως, πλέον ως Penny Dreadful. Μάλιστα έχεις και δύο τραγούδια Penny Dreadful στο τελευταίο τεύχος του Peace Frog. Ναι, για την ακρίβεια έχω ένα. Ένα, εγώ αλλά κάνα το λάθος. Κοντά είμαστε, ένα, δύο σιγά. Πολύ ωραία. Να σας υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό. Βεβαίως μας ακούτε από το www.musicsociety.gr κάνοντας κλικ στο live. Βεβαίως μπορείτε να μπείτε και στο chat, είναι πολύ απλό. Πάνω δεξιά έχει ένα ειδικό banner που μπαίνετε, βάζετε ένα ψευδόνυμο και έτσι μπορούμε να έχουμε μια πιο καλή επικοινωνία γραπτή. Επίσης χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο 210-32-55-405 που θα σας απαντήσει στην άλλη άκρη της γραμμής η Στέλλα, θα μας βοηθήσει σήμερα σε αυτό. Σε αυτό το τηλέφωνο επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και να διεκδικήσετε δύο από τα τεύχη του φανζίν Πύραυλος που μας τα χαρίζει έτσι εδώ σε όλους τους ακροατές του Music Society. Καλέστε λοιπόν το 210-32-55-405 για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο τεύχη. Πολύ ωραία. Να επανέλθουμε στο ότι σας είχαμε προειδεάσει ότι θα είχαμε τρεις καλεσμένους σήμερα, τον Αντώνη Μπεϊζάνη, τον Γιώργο Μάρκου και τη Μαρία Χουάνα Πάρκου. Τελικά εμφανίστηκε μόνο ο Γιώργος. Γιατί, Γιώργο, πώς έγινε? Γιατί πρώτα απ' όλα η Μαρία Χουάνα Πάρκου έγινε, δεν ήρθε, τη χρησιμοποίησαμε για να τραβήξουμε τον κόσμο. Α, για εμπορικούς σκοπούς. Για εμπορικούς σκοπούς. Ομολογώ ότι είμαι και εγώ, έχω πάρει μέρος σε όλη αυτή τη μηχανογραφία. Λοιπόν, ο Μπεϊζάνης απλά έχει να πουλήσει κάτι πράγματα, έτσι, γιατί είναι... Λόγω δουλειάς, δηλαδή. Τα λιροφωνιάς. Λοιπόν, αυτά. Και ήρθα μόνο εγώ εδώ πέρα για να... Ωραία. Οπότε, Γιώργο, να σε ρωτήσω, ποια είναι αυτά τα κριτήρια που επιλέγεις για να γράψεις μια κριτική, ένα review σε ένα group ή σε ένα τραγουδιστή? Υπάρχουν κάποια δηλαδή κριτήρια? Κριτήρια δεν υπάρχουν. Απλά άμα όποιο στείλει στο περιοδικό κάποιο CD, δίσκο, βινίλιο, τέλος πάντων, οτιδήποτε για review, γράφεται. Γράφεται όπως πρέπει. Άμα μ' αρέσει, γράφω ότι μ' αρέσει. Άμα δεν μ' αρέσει, και αυτό το θάβουμε στεγνά και χωρίς τύψεις. Δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Ναι, ποιος ο λόγος, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, άλλωστε. Να μην το κάνεις αυτό, εννοώ. Ναι. Μάλιστα, αυτό είναι το νόημα. Πολύ ωραία. Έτσι με προειδεάζεις να σε ρωτήσω ότι για αυτή τη στιγμή που όταν λαμβάνεις νέες δουλειές και κάθεσαι να γράψεις κριτική, πρέπει να είναι φοβερή στιγμή, έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αρκετά ωραία. Έτσι, όταν πηγαίνεις στο ταχυδρομείο και βλέπεις το πακετάκι με ένα, δύο, όσα CD μπορεί να έχει, είναι ωραία η αίσθηση που σου αφήνει. Τώρα αν πηγαίνεις σπίτι και βάζεις το CD και ακούς κάτι που δεν σ' αρέσει, εντάξει. Λες εντάξει, δεν πειράζει. Αν όμως έχει... Αν είναι κάτι τρομερό, ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, γουστάρεις και λες εντάξει, αξίζει τον κόπο που γίνεται όλο αυτό ο πανικός. Ναι. Να σε ρωτήσω, κάποια από αυτά που ήδη λαμβάνεις, δηλαδή που σου έρχονται στο ταχυδρομείο, τα χρησιμοποιείς και για τη CD συλλογή ή τις κασέτες που είχες παλιότερα που συνοδεύουν κάθε τεύχος, ή είναι άλλη διαδικασία? Πώς επιλέγεις δηλαδή τα τραγούδια αυτά? Τα επιλέγω πρώτα απ' όλα για να βάλω ένα τραγούδι στο CD του περιοδικού, πρέπει να είναι κυρίως ακυκλοφόρητο. Να, μια ωραία πληροφορία. Ναι. Τα περισσότερα δηλαδή που έχουν βγει. Να μην έχει δηλαδή δικαιώματα ή όλη αυτή τη διαδικασία δηλαδή, έτσι? Ναι, κυρίως να μην έχει ακουστεί κάπου αλλού, να μην έχει κυκλοφορήσει σε άλλο CD, σε άλμπουμ τέλος πάντων, ή σε συλλογή. Εννοείται ότι δεν πρέπει να έχει δικαιώματα, γιατί με το που έχει δικαιώματα, όπως είναι εδώ η ΑΕΠ, ας πούμε, η αντίστοιχη, δεν ξέρω στην Αμερική ποια είναι, στη Γερμανία ή στη Σουηδία. Τζέμα ή οποιαδήποτε. Μπράβο. Αυτοί όχι απαγορεύονται, απλά έρχομαι σε συμφωνία με το οποιοδήποτε συγκρότημα που μπορεί να είναι σε κάποια εταιρεία δικαιωμάτων. Να, και είναι... τους λέω ότι αν θέλετε να μπείτε στη συλλογή, απλά θα πάτε στην εταιρεία να το δηλώσετε ότι είσαστε εκεί πέρα για να μην διεκδικήσετε και λεφτά. Υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ σας. Και υπάρχει αυτή η συμφωνία. Γιατί είναι κρίμα να δίνουμε τα λεφτά μας σε απατεώνες, τέλος πάντων, με λίγα απατεώνες. Λόγια. ΑΕΠΗ και γκέμα και... Εντάξει. Και πολλά... πολύ στη μουσική δηλαδή και όχι στο γύρω-γύρω, έτσι. Ναι, η μουσική είναι για τον κόσμο, όχι για να πληρώνεις, για να βάλεις ένα τραγούδι σε ένα σταθμό, είτε είναι ίντερνετ, είτε ραδιοφωνικός, είτε οτιδήποτε. Να βάζεις μουσική και να πληρώνεις για αυτό το πράγμα είναι εντελώς ηλίθιο, δηλαδή έλεος. Πολύ ωραία. Και μιας και συζητάμε για CD, είπαμε πριν ότι ξεκίνησες από συλλογές που ήταν σε κασέτες, προχώρησες σε CD, κάποια τέφη βγήκαν μάλιστα και με κάποιο συγκλάκι, έτσι, με βινήλιο. Πώς ένιωσες την πρώτη φορά που έφυγες από όλη τη διαδικασία του βινιλίου ή της κασέτας και επιτέλους, όχι επιτέλους, και βγήκε αυτό το CD? Είχε προκληθεί μάλιστα πολύ μεγάλη κουβέντα εκείνη την περίοδο, μόλις πρώτο είχε έρθει το CD, ότι κάποια γκρουπ αντιδρούσαν ότι δεν θα κυκλοφορήσουν ποτέ σε CD και όλη αυτή τη διαδικασία. Για... Ποιο? Θυμίσαι το μου. Για τη διαδικασία που μεταβήκαμε από το βινίλιο στο CD. Παύση. Ναι. Όχι, δεν είχες κάποιο πρόβλημα δηλαδή να κυκλοφορείς συγκλάκι ή CD? Δεν είχες κάποιο θέμα? Όχι, όχι, τότε ήταν της μόδας τα βινίλια. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Και υπήρξε ολόκληρη ιστορία. Α, μετά που γύρισε CD. Ναι, ναι. Όχι, δεν είχες κάποιο πρόβλημα. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ίσα-ίσα που καλώς ή κακώς το CD χωράει 80 λεπτά μουσικής. Ενώ το βινίλιο, το συγκλάκι ας πούμε, είναι 4 τραγούδια. Με το CD, εντάξει. Ένα από τα ελάχιστα καλά είναι αυτό, ότι μπορούν να μπουν, ξέρω εγώ, 10-15 συγκροτήματα σε κάθε συλλογή. Από αυτό, εντάξει, είναι καλό το CD, από αυτή την άποψη. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια συλλογή σου και τα ξαναλέμε. Πες μας, Γιώργο, τι ήταν αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε. Πες μας, γιατί, Κώστα, γιατί το χάσα κάποιο. Ωραία, ήταν Morte Macabre, Αποθέωση Del Mistero. Το είχα βάλει και εγώ παλιότερα σε μια εκπομπή. Καταπληκτικό τραγούδι από, από ένα δίσκο που είχε, νομίζω, διασκευές τραγούδια από soundtrack ταινιών, thriller και κάποιες ερωτικές. Ναι, κάτι τέτοιο. Με μέλη κάποιων συγκροτημάτων από τη Σουηδία, θυμάμαι, ανέκδοτεν. Ναι. Πολύ ωραία. Να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ακούτε βεβαίως τον musicsociety.gr, την εκπομπή Step Out of Time. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Γιώργος Μάρκου από το Fanzine Gyugu. Να επανέλθουμε να σε ρωτήσω, Γιώργο, για όλα τα παιδιά που δεν γνωρίζουν, το φανζίν κυκλοφορεί βεβαίως και στο εξωτερικό και μάλιστα έχει και μεγάλη απήχηση. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό? Να σας πω. Εντάξει, πάει αρκετά καλά, πάει έξω. Αυτός ήταν και ο λόγος που βγαίνει πλέον μόνο στα αγγλικά. Πλέον αγγλικά λίγο πολύ μιλάνε όλοι, διαβάζουν όλοι, ακόμη και εγώ, ας πούμε, που είμαι ψηλό άσχετος. Οπότε δεν έβρισκα λόγο να βγαίνει στα ελληνικά. Δηλαδή ο Πύραυλος δεν πήγε πολύ καλά ή δεν θεωρείς ότι δεν έχει νόημα να βγαίνει και στα ελληνικά? Είναι διπλός κόπος. Καλά πάει ο Πύραυλος, αλλά πιστεύω ότι και σκέτο το Peace Frog το 2 που είναι ο Πύραυλος ο ελληνικός, να μην είχε βγει στα ελληνικά, θα πήγαινε το ίδιο καλά. Κατάλαβα. Εντάξει, δεν κάνουμε τρελές πωλήσεις. Άλλωστε με το... Πες μου. Αυτό είναι και το νόημα του φανζίν. Δεν συζητάμε δηλαδή για απίθανες πωλήσεις, για απίθανα χρήματα. Έτσι, μιλάμε πάντα για μικρό κόστος για να βγει το φανζίν και βεβαίως δεν γίνεται για τα χρήματα. Σίγουρα δεν γίνεται για τα χρήματα. Μα γίνονται για τα χρήματα, θα είχε κλείσει από το δεύτερο Gyugu, ας πούμε, η όλη φάση. Ναι, ναι. Μάλιστα, ότι πάει πολύ καλά στο εξωτερικό είναι ότι και κάποια συγκροτήματα σε αναφέρουν, ας πούμε, στα ευχαριστώ όταν βγαίνει κάποιος δίσκος τους. Παράδειγμα, ας πούμε, η Dolly Rocker Movement από την Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Στο Our Days Mind the Time, έτσι δεν είναι, αναφέρουν ότι και το δικό σου φανζίν θα ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι κάτι αρκετά έτσι ωραίο να το βλέπει κανείς, ή εγώ τέλος πάντων σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει, έχει πλάκα όλο αυτό το πράγμα. Τώρα να βγαίνει στα αγγλικά και να το παίρνουν σε απίθανες χώρες, ας πούμε, σε Βραζιλία, έτσι, Βραζιλία, Περού, Ρωσία. Εντάξει, Κίνα δεν έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε Η Ιαπωνία Κίνα. Έχουμε φτάσει, βέβαια. Βεβαίως το προσπαθείς. Από ό,τι είδα στη σελίδα σου, έχεις και μια θέση για μετάφραση στα κινέζικα. Ναι, ναι, ναι, είναι στα μία μίγα. Είναι στα άμεσα σχέδια να αυτή μάθουμε κινέζικα. Θα μάθουμε κινέζικα, ωραία. Στα επόμενα 30 χρόνια. Μικρός, νομίζω θα προλάβεις. Ωραία. Πέρα όμως από το εξωτικό, ας πούμε, του θέματος, το να σε διαβάζουν σε απίθανα μέρη, υπάρχουν και σπουδαίοι καλλιτέχνες στο χώρο που κινείσαι που αναγνωρίζουν τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι? Ας πούμε, μου έρχονται έτσι 2-3 ονόματα, ο Γουέιν Λάρσεν, ο Τίμοθι Γκασέν. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά, μωρέ, τώρα. Αναγνωρίζουν ολόκληρο τις δουλειές. Άλλωστε, το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς, βέβαια πιο παλιά που ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Πιο εύκολα ως προς τι εννοείς? Το να βγάλει κάποιος περιοδικό. Είναι δηλαδή απίθανα εύκολο, που λες και εσύ. Απλά το μυστικό στο να βγάλει κάποιος ένα φανζίν είναι να μην βαριέται. Από τη στιγμή που βγάζω εγώ περιοδικό που βαριέμαι, ας πούμε, γενικότερα, θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει. Δεν είναι δηλαδή, το φανζίν είναι τίποτα. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως είναι, πάρα πολύ απλό. Ωραία. Αλλά τέλος πάντων. Άλλη μια ερώτηση είναι πώς από την έντυπη μορφή, δηλαδή από το χαρτί που αγοράζουμε το φανζίν, βρέθηκες και με σελίδα στο διαδίκτυο. Ναι. Πώς χρειάστηκε, πώς είδες αυτή την ανάγκη? Αυτό έγινε επειδή Το τεύχος γενικότερα δεν έχει καμία τακτική κυκλοφορία. Κυκλοφορία να βγει σε ένα-δύο χρόνια, ας πούμε, σε 7 μήνες. Βγαίνει οπότε βαριέμαι λιγότερο. Ωραίος λόγος. Ή οπότε μαζεύεται το υλικό που άμα το μαζεύω μόνος μου, ας πούμε, σίγουρα θα καθυστερήσω περισσότερο. Απλά επειδή πολλά συγκροτήματα και εταιρείες στέλνουν τους δίσκους τους για review και για τέτοια πράγματα, από κάποιο σημείο και μετά νιώθω άσχημα που βλέπανε το review μετά από 2 χρόνια τυπωμένο. Α, συνέβη και αυτό έτσι. Σίγουρα. Και είπα να κάνω μια σελίδα ύστερα από 7 ή 6 χρόνια που το... Που έβγαινε το περιοδικό. Όχι. Που το έχω πάρει, είχα... Που το έχεις πάρει απόφαση. Ναι. Πραγματοποιήθηκε μετά από 6 χρόνια. Ναι, εντάξει, πότε δεν είναι αργά. Ναι, ναι, ναι. Μόνο και μόνο γι' αυτό, για να μου στέλνει κάποιος ένα δίσκο και να τον βλέπει μετά από άντε το πολύ ένα μήνα review. Να διαβάζει. Να διαβάσει την κριτική, ας πούμε. Μπράβο, ναι, μην περιμένει 2 χρόνια. Ας πούμε, το τελευταίο τεύχος, το Peace Frog, έκανε να βγει. Τέλος πάντων, έκανε να βγει. Έκανε να βγει αρκετό καιρό. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε σε λίγο. Πάμε για μουσική. Ναι. Ήταν το Brian's Mother από τους Voyage Sleeping Sound, η μπάντα δηλαδή του Σέργιο Βούδηρη, η πρώτη δουλειά του που κυκλοφόρησε από Γιώργο, από το δικό σου, από τη δικιά σου δισκογραφική εταιρεία, από το δικό σου label. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να τη φτιάξεις? Βασικά ήθελα και ένα άνομα για τις κυκλοφορίες του περιοδικού, έτσι, CD, cassette, τέλος πάντων. Και είπα να το ονομάσω Nowhere Street Music. Mm-hmm. Από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Πολύ ωραία. Πρώτη κυκλοφορία ήταν μια συλλογή CD που είχε έτσι διάφορα ευρωπαϊκά ψυχεδελικά συγκροτήματα. Να πούμε ότι κυρίως το φανζίν ειδικεύεται στη ψυχεδέλεια, ας πούμε, και στο γκαράζ. Ναι, ναι, κυρίως ψυχεδέλεια. Το γκαράζ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Τρίτη-τέταρτη μοίρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και το 2099, πότε ήτανε, αποφασίσαμε να βγάλουμε σε βινήλιο το LP των Voyage Limited Sound. Νομίζω το 2000 είναι. 2000, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι καταπληκτικός δίσκος. Ου, αριστούργημα. Ναι, όχι, είναι πολύ καλός. Γι' αυτό βγήκε και άλλωστε, γι' αυτό βάλαμε και τα λεφτά μας εκεί πέρα. Και αυτό ήταν ένα από αυτά που θέλω να σε ρωτήσω στη συνέχεια. Δεν έχει κάποιο ρίσκο οικονομικό, γιατί τώρα συζητάμε για ένα φανζίν για λίγα χρήματα. Ενώ ένα label πάμε σε κάτι πιο μεγάλο, ή δεν είναι έτσι? Ναι, ναι, σίγουρα. Για να βγει ένα περιοδικό θέλει λιγότερα από ένας δίσκος, από το να βγει ένας δίσκος. Αλλά άμα δεν ρισκάρει, δεν έχει έτσι και ιδιαίτερο νόημα να κάνεις ό,τι κάνεις. Πήραμε το ρίσκο. Βγήκε σε βινήλιο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Βινήλιο, mm-hmm. Γύρω στα 700, 800, 600, 900, δεν θυμάμαι πόσα αντίτυπα. Θυμάμαι δηλαδή, αλλά δεν λέω. Ωραία. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε απίστευτες κριτικές για ελληνικό δίσκο. Δηλαδή κριτικές σε pop και rock, ήχο, όλα εδώ τα ελληνικά περιοδικά που... Και βεβαίως και στο εξωτερικό, έτσι θυμάμαι έτσι μια... Ναι, απλά το τραγικό είναι ότι πήγε καλύτερα έξω από ότι εδώ. Δηλαδή, γιατί τα περισσότερα. Γιατί... ξέρω εγώ, εδώ πέρα έχει πάρει όλα τα περιοδικά γράφουν ότι είναι πολύ καλός δίσκος. Παρ' όλα αυτά δεν συνοδεύτηκε δηλαδή από το να ναι. πάει ο κόσμος να το αγοράσει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή... Ακόμη και τώρα, ας πούμε, ή μάλλον εδώ και κάνα δύο χρόνια, έχουν αρχίσει άτομα, όχι πιτσιρικάδες, έτσι μεγάλης ηλικία, πάνω από 25-30, να αγοράζουν αυτό το δίσκο. Να τον αναζητούν ότι... πάλι, ε. Ναι. Πάει να πει ότι δεν τον είχαν πάρει... Στην ώρα τους, στον καιρό τους. Βεβαίως, μάλλον, ίσως και να είναι ένα θέμα ότι έβγαλε και καινούριο δίσκο ο Σέργιος, ίσως. Μπορεί να το εξηγεί αυτό και να κόσμος να αναζήτησε και την πρώτη του δουλειά. Πιθανόν και αυτό, άσχετα άμα η μία δουλειά από την άλλη διαφέρει, δεν έχουν εντάξει. καμία σχέση έτσι, μουσικά ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που θέλαμε να το κάνουμε. Το κάναμε και άσχετα άμα πήγαινε ή δεν πήγαινε ή καλά, δεν πήγαινε, εμείς θα το... Θα έβγαινε, γιατί θεωρούσες ότι όντως αξίζει δηλαδή να τυπωθεί. Ναι, για μας θα άξιζε. Άλλες κυκλοφορίες, Γιώργο, εκτός από το CD συλλογή... Είναι η CD το Giu Giu Journeys του Noir Street, κάπως έτσι όπως λέγεται το πρώτο έτσι, επίσημο Noir Street Music. Μετά ήταν το βινήλιο των Voyage. Μετά είναι όλες οι συλλογές στα περιοδικά Giu Giu ή Peace Frog. Είναι επίσης πες μας για το σημαντικό 45 των Cardinals. Α, είναι, ναι. Όχι όμως ως Nowhere Street Music, αλλά ήταν. Είναι το... Πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει αυτό, ότι πίσω από το Goblin Records. Ναι. Είσαι εσύ. Πίσω από το. Από αυτό το Goblin Records που είναι ανορθογραφία, αλλά είναι επίτηδες. Στην εκτύπωση λες, στο 45 πάνω. Όχι, όχι, ήταν επίτηδες στο όνομα. Mm-hmm. Όχι Goblin. Goblin. Ήταν το Giu Giu τέλος πάντων και η Action Records. Πολύ ωραία. Που είχαν έτσι μια συνεργασία σύντομη για το Cardinal στο Εφτάρι και τον Φράντικ. Και τον Φράντικ Φάιβ. Mm-hmm. Αυτά τα δύο. Μετά ήταν. Τον Φίντ. Α, ναι, το Φίντ, μπράβο. Ναι, με το δεύτερο τεύχος του Giu Giu είχε βγει σε 200 αντίτυπα, είχε βγει αυτό το τεύχος. Και τα 200 αντίτυπα είχαν ένα συγκλάκι των. Τι ήταν αυτή από το Καναδά, ναι, από κάπου εκεί. Mm-hmm. Η Finch, έτσι γκαράζ που δεν μ' άρεσε, αλλά δεν έχει σημασία. Βγήκανε. Όπως και στο τρίτο τεύχος του Giu Giu, είχαν βγει 500 αριθμημένα αντίτυπα με συγκλάκι των Φράντινγκ 6, 5, 7. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτό. Μάλιστα. Όμως, να έρθουμε και στο σήμερα. Παρόλο που η δισκογραφία έτσι αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, έβγαλες και καινούριο συγκλάκι πριν μερικούς μήνες. Αναφέρομαι βεβαίως στο 45 των Vibravoid, πώς έγινε αυτό και πώς, τι ανταπόκριση είχε, πώς πήγε? Αυτό, επειδή η Viber Void είναι φοβερό συγκρότημα και ήδη έχουν ό,τι κυκλοφορία κάνουν σε βινήλιο εξαντλείται σχετικά γρήγορα. Γρήγορα, άμα είναι βεβαίως 300-500 κόπιες. Να πούμε ότι συνηθίζεται πλέον ότι οι κυκλοφορίες σε βινήλιο έχουν ένα μικρό, πώς να πω, βγαίνουν σε λίγα αντίτυπα. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν θα πουλάγε ποτέ χίλια αντίτυπα. Χίλια αντίτυπα που ήταν παλιά, όμως ένα συνηθισμένος αριθμός για να βγάλεις, να εκδώσεις ένα δίσκο. Ναι. Αυτό βγήκε πριν από, νομίζω, το Φεβρουάριο του 2011 και προτού κυκλοφορήσει είχε σχεδόν εξαντληθεί. Σοβαρά, ε? Δηλαδή ήταν σίγουρη δουλειά. Γι' αυτό και βγήκε. Και βγήκε. Μάλιστα. 500 άρι. Εντάξει, έχουν μείνει κάποιες μαύρες κόπιες. Μαύρες, να πούμε, εννοούμε... ότι είχε, ναι, σε χρώμα, γιατί είχαν βγει και κάποια μοβ και πράσινα. Έχουν μείνει γύρω στις 10 κόπιες μαύρες, 15. Απίθανα. Εξαφανίστηκε δηλαδή, έτσι. Γι' αυτό και έγινε. Δεν θα έβγαζα π.χ. άλλο συγκλάκι άλλου νέου συγκροτήματος. Θα μας τα πεις και πιο κάτω. Πιθανόν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να σε ρωτήσω, νέα παιδιά, δηλαδή σου στέλνουν τις μουσικές τους για να τα εκδώσεις στο label το δικό σου? Όχι, ελάχιστα πράγματα. Από ελάχιστα ως καθόλου. Πώς, γιατί... έχεις κάποια εξήγηση γι' αυτό, δηλαδή, ή είναι τώρα πλέον οι ευκαιρίες για να κυκλοφορήσεις μια δουλειά είναι περισσότερες, δηλαδή μπορείς και μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή... Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Και... δηλαδή κάποιο καινούριο συγκρότημα που γράφει τη γράφουν σπίτι τους με τον, ναι, υπολογιστή, όλα είναι πολύ εύκολα. Το ανεβάζουν στο ίντερνετ, το κατεβάζει ο καθένας. Εντάξει, βγαίνει. Όχι, όχι, δεν έχω, δεν μου στέλνουν. Δεν σου στέλνουν πράγματα για το label. Πολύ ωραία. Και μιας και αναφερθήκαμε στο label, να και το τραγούδι από το οποίο έδωσες την ονομασία στη δικιά σου δισκογραφική εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. I look out at the world through sightless eyes. I think with a senseless brain. I sail a sea of hopelessness upon a ship of pain. I walk life's streets on aimless feet and reach out cold white hands. I answer questions people ask. Mindless riddles, and I search to find life's key. I steal to keep my need alive as it devours me. Oh, but I've paid the price of wealth and boredom with a life that was given me. 'Cause I live in a house on Nowhere Street in a town called LSD. Να σας υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ακούτε musicsociety.gr, είναι η εκπομπή Step Out of Time. Για σήμερα μόνο η εκπομπή θα έχει 2 ώρες διάρκεια. Παίρνουμε λοιπόν, χρησιμοποιούμε και το χρόνο της Μαρίας που κάθε Κυριακή στις 9 έχει τη δικιά της εκπομπή με τίτλο Surrealism. Την ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο από το fanzine Peace Frog. ήθελα να σε ρωτήσω, θέλω μάλλον να σε ρωτήσω, να πούμε και δύο λόγια για τον μουσικό τύπο. Ανέφερες προηγουμένως κάποια περιοδικά, να πούμε δύο κουβέντες πώς το βλέπεις για τα, υπάρχουν στα αλήθεια σήμερα μουσικά περιοδικά. Φανζίν. Όχι φανζίν, εννοώ τον mainstream τύπο ή μουσικό τύπο εννοώ. Δεν ενδιαφέρομαι για το μουσικό τύπο γενικότερα. Γενικά. Στα φανζίνη είναι κάποια, εδώ τέλος πάντων που κάτι γίνεται, μιας και αφορμή είναι και όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Θα ακολουθήσει και άλλες εκπομπές όπως σας προανέφερα, με αρκετά φανζίνη που βγαίνουν στην Ελλάδα, αρκετά είναι από την επαρχία, πολύ ενθαρρυντικό και αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Σε διέκοψα, Γιώργο. Όχι, δεν με διέκοψε, γιατί δεν μίλαγα. Ναι, υπάρχουν κάποια φανζίν εδώ πέρα, κάποια έτσι πιο γκαράζ, κάποια ψυχεδελικά. Ωραία, νομίζω μου απάντησες. Για το ραδιόφωνο πώς το βλέπεις, ακούγεται στα αλήθεια? Εντάξει, το ραδιόφωνο πέρα από πλέον που, τώρα που έχουν βγει κάποιοι σταθμοί έτσι από το ίντερνετ. Ναι, ήθελα έτσι να μου πεις και μια γνώμη για τα web radios. Μπράβο, πώς ναι. Βλέπεις να, αν έχουν δρόμο μπροστά τους να διανύσουν? Όχι, όχι, είναι το ότι υπάρχουν αυτά τα κάποιοι σταθμοί στο ίντερνετ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κυρίως αχρηστεύει όλα τα φανζίν. Από την άποψη ότι π.χ. διαβάζει κάποιος για τους Baby Woodrows. Διαβάζει. Από το να περιμένει να βγει το Lost in Time, π.χ. ή το Giugo ή το Time Magazine ή οποιοδήποτε άλλο περιοδικό για να διαβάσει για αυτούς, μπορεί να μπει ο άλλος στο ίντερνετ, να διαβάσει, να ακούσει και να έχει μια γνώμη για τους, για το οποιοδήποτε συγκρότημα, ας πούμε. Οπότε το μόνο χρήσιμο που μπορεί να έχει ένα περιοδικό το οποίο τυπώνεται φωτοτυπία ή τυπογραφείο είναι το CD το οποίο το συνοδεύει, και το ότι απλά ο υπολογιστής δύσκολα πηγαίνει στην τουαλέτα, ας πούμε, για να διαβάσουμε, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεσαι και κάποιον που θα σου πει δύο πράγματα, με την έννοια ότι οι κριτικές που βρίσκονται μέσα στα φανζίν που βρίσκεις δεν υπαγορεύονται από κάποιον. Είναι γνώμες προσωπικές και με ανθρώπους που έχουν μεράκι και αποδεδειγμένα δηλαδή έχουν διαδρομή σε αυτό που κάνουν. Σίγουρα το να διαβάσει. Δεν εννοώ ότι είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, αλίμονο, αλλά έχει άποψη μουσική τουλάχιστον. Εντάξει, έχει άποψη μουσική, αλλά ο καθένας μπορεί να έχει άποψη μουσική, ειδικά όταν έχει τη δυνατότητα να ακούσει οτιδήποτε από αυτά που θέλει να ενδιαφέρεται να ακούσει στο ίντερνετ. Δηλαδή, π.χ. εσύ ακούς τους Woodrows, ας πούμε, στο ίντερνετ, σ' αρέσουν, μετά πας και διαβάζεις την κριτική, το review που έχω κάνει εγώ, βλέπεις, το θάβω εγώ, αρέσουνε. Οπότε είναι τρεχαγύρευε τι παίζει, ας πούμε. Ο καλύτερο καθένας να κάνει τις επιλογές του όπως κρίνει νομίζει. Ωραία, έτσι διαπιστώνω βεβαίως ότι πρωταγωνιστεί η μουσική σε κάθε στιγμή της ζωής σου, εκτός βεβαίως και από το φανζίν, κάνεις και κάποια DJ set, διοργανώνεις και κάποιες συναυλίες. Απίθανη ιστορία η όλη φάση που έτυχε να είμαι παρόν και εγώ με τους Vibravoid από τη Γερμανία. Ήταν απίστευτο και είναι το τριήμερο. Ναι, να αναφέρουμε ότι διοργάνωσες μαζί βεβαίως με το Time Magazine να έρθουν οι Vibravoid για τρία live στην Ελλάδα, Αθήνα, Άργος και Τρίπολη, αλλά καλύτερα να τα πεις εσύ. Δεν καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ήταν απίστευτες στιγμές. Δηλαδή, τρεις μέρες ήταν φανταστικές. Δηλαδή, να δεις τρεις φορές, τρία σερή βράδια τους Vibravoid ήταν. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Πώς είπε και κάποιος φίλος ότι ζήσαμε ένα Woodstock. Αλλά όσο, ναι, όπως και να έχει, εντάξει, ήταν Woodstock με ένα συγκρότημα. Ναι. Ήταν απίστευτο. Εντάξει, τέλος πάντων, η όλη φάση έχει ξεκινήσει από το 97 ή 98 με τους Ιταλούς Others που είχαν έρθει Είχαμε κάνει τη συναυλία εμείς, ένα φανζίν από Θεσσαλονίκη, Wake Up It's 66, κάπως έτσι, και η Action Records, για δύο συναυλίες, δύο βραδιές στο ΑΝ, που είχαν πάει, είχε απίστευτο κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Μετά ήταν τα live που είχαμε κάνει ως περιοδικό, με Explosion, Cosmic Tedge, Screaming Fly. Ναι. Πώς βλέπεις όλη αυτή, υπάρχει σκηνή στα αλήθεια ελληνική με συγκροτήματα ή είναι μεμονωμένες όλες οι... Βασικά σκηνή υπάρχει, αλλά... Ναι. Κόσμος δεν υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις μια συναυλία π.χ. των Snails π.χ. Ναι, ναι. Και βλέπεις από κάτω ο κόσμος είναι τα υπόλοιπα συγκροτήματα. Κάτι θέλει αυτή η σκηνή για να πάρει τα πάνω της. Για να έρθει κόσμος, ας πούμε, που δεν έχει σχέση με αυτή τη μουσική. Ναι, έχεις ένα δίκιο σε αυτό ότι... Μικρό. Όχι, αρκετά μεγάλο. Για τα DJ sets... Για τα DJ set θα πούμε λίγο πιο μετά. Πολύ ας ωραία. Ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Πολύ ωραία. I came in my life. Γιώργο, αυτό το ωραίο που ακούσαμε τι ήταν? Αυτοί είναι κάποιοι Ιαπωνέζοι ονόματι Brown Nose και το κομμάτι λεγόταν Golden Sunrise. Πολύ όχι, ωραία. Sunrise ήταν μια καφετέρια στο Βαλάτσι. Sunshine. Sunshine, ωραία. Okay. Πολύ ωραία. Να επανέλθουμε σε αυτό που σε ρώταγα έτσι για τα συγκροτήματα, για τη σκηνή. Πέρα από τα συγκροτήματα, υπάρχει έτσι κίνηση για αυτή τη μουσική που ακούς έτσι σε μπαράκια, σε... Η κίνηση σου, ας πούμε, σε κάποια live να βάλεις μουσική, πώς πήγε? Εντάξει, σε μπαρ δεν παίζεται αυτή η μουσική εδώ που τα λέμε. Τώρα κάποια live που έχουν γίνει με τους τον Magnificent Brotherhood, Baby Woodrow's, έχει ακουστεί αυτή η μουσική. Εντάξει, αλλά δεν έρχεται κάποιος άσχετος κόσμος για να ανανεωθεί, ας πούμε, το κοινό. Κατάλαβα. Έρχονται αυτοί που έρχονται πάντα, αυτοί που ακούνε αυτή τη μουσική, μια που δεν υπάρχει π.χ. το, ας πούμε, το ράδιο, που θα βοήθαγε πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο δηλαδή. Το ραδιόφωνο. Να ακουστεί... Αλλά μόνο το ίντερνετ πλέον κάνει δουλειά. Ναι, ήταν που δεν έχει την ίδια πρόσβαση ο... Εντάξει. Στερείται τις πρόσβασεις, αλλά θεωρείς ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, δηλαδή ότι έχει την ευχέρεια το... Ναι. Τα ιντερνετικά ραδιόφωνα να ακουστεί αυτή η μουσική. Ναι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο έτσι, πώς βλέπεις τα πράγματα τώρα για όλη αυτή την κρίση που έχει επηρεάσει τη ζωή μας, τις τσέπες μας, τη ζωή όλων των ανθρώπων? Έτσι κάτι, μια-δυο προσωπικές ερωτήσεις για να πλησιάζοντας προς το τέλος. Όταν εννοώ προς το τέλος της κουβέντας, θα ακολουθήσει βεβαίως πάρα πολύ μουσική που θα επιλέξεις, που θα επιλέξει ο Γιώργος από το Fanzine Gyugo. Μας κάνει την τιμή έτσι να ακούσουμε μερικά σπουδαία πράγματα. Ναι. Την κρίση. Mm-hmm. Κρίση είναι, θα περάσει. Θα περάσει, λες. Θα τους πάρουμε στο κυνήγι και θα φύγουν. Πολύ ωραία. Και σε σχέση με το περιοδικό που βγάζεις, πώς το βλέπεις, θα συνεχίσεις? Το περιοδικό δύσκολα θα συνεχίσει, το τυπωμένο τουλάχιστον. Γιατί παρόλο που υπάρχει έτσι καλή ανταπόκριση και από εδώ πέρα και από μέσα από Ελλάδα και από έξω, κυρίως η ανταπόκριση που υπάρχει είναι στα λόγια. Ναι. Δεν ξέρω, θα δείξει. Προς το παρόν υπάρχει το ίντερνετ που ανεβαίνει εκεί. Εκεί δηλαδή όλη είναι η προσοχή, ναι, σου έχει στραφεί προς τα εκεί που είναι πιο άμεσο και πιο... Ναι, δυστυχώς, παρόλο που κάποια εποχή έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω ένα ίντερνετ περιοδικό, το έχω προδώσει, είμαι προδότης. Πολύ ωραία. Για τη συνέχεια έχεις διαλέξει, από όσο ξέρω, να ακούσουμε τους ειδούς τους In the Labyrinth. Ναι, σε ένα πολύ έτσι αισιόδοξο τραγούδι. Το λένε, πες πώς το λένε γιατί δεν το θυμάμαι, The Black Plug. Πολύ ωραία, να το θυμήθηκες. Πάμε να τα ακούσουμε. Something about you. Υπέροχη In the Labyrinth, ο Peter Lidhal κρύβεται πίσω από αυτούς. Καταπληκτικό τραγούδι, Black Plague. Είπαμε αρκετά πράγματα για το φανζίν, Γιώργο. Δεν είπαμε ότι το βρίσκει κανείς σε πολύ καλή τιμή, σε πολύ χαμηλή τιμή. Είναι ένα θέμα για σένα η τιμή που θα έχει το φανζίν, που έχει το φανζίν. Ναι, αφού υποτίθεται είμαστε έτσι όχι ακριβώς μεγάλοι άνθρωποι, αλλά είμαστε έτσι σε μια κάποια ηλικία, ας πούμε, ναι, που δουλεύουμε. Mm-hmm. Οπότε κάνουμε το κέφι μας με το να βγάζουμε ένα περιοδικό και ένα, το οποίο συνοδεύεται από ένα, CD. CD. Yeah. Οπότε, μια που δεν ζούμε από αυτό το πράγμα, μπορούμε απλά να το δίνουμε σε μια normal τιμή. Από normal έως πολύ χαμηλή. Ναι. Ως πολύ τέτοια για να... Εντάξει. Για να είναι προσβάσιμο. Και προκρίσεις και τώρα βέβαια δεν έχει να κάνει με δεν τη... έχει. Όχι, όχι, όχι. Και πριν να είναι χαμηλά. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, η μουσική είναι... πρέπει να μοιράζεται. Να σκορπίζει. Να σκορπίζει. Αυτό έχεις κάνει και εσύ σήμερα. Έχεις φέρει δύο τέφια από το πύραυλο. Διεκδικήστε τα λοιπόν, μιας και μας τα προσφέρει ο Γιώργος. Καλέστε το 210-3255-405 που είναι το τηλέφωνο του musicsociety.gr και αφήνοντας το όνομά σας θα κάνουμε μια μικρή κλήρωση στο τέλος. Γιώργο, το επόμενο τραγούδι που έχεις διαλέξει ποιο είναι? Το επόμενο είναι το Εργοτάξιο. Καταπληκτικό τραγούδι, για πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Ναι, είναι από τους Drug Free Youth. Ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά. Ναι, φύγεται... ένα άτομο είναι πίσω από αυτό το όνομα. Μετά την κυκλοφορία του CD που έβγαλες, έτσι δεν είναι? Ναι, το CD είναι, βασικά είναι ως Nowhere Sound. Mm-hmm. Και είναι συνεργασία με Nowhere Street Music με Sound Effect. Το... έχουν κρατηθεί τα δύο... το label και στη Ζάιμη. Το label στη Ζάιμη, το κοινό, ναι. Βγήκε ένα CD πριν από κάνα δύο χρόνια. Τώρα βγαίνει ο δεύτερος. Αναζητήστε, ναι, το, ας πούμε. Ναι. Τώρα βγαίνει κάποια στιγμή, σε ένα-δύο μήνες, θα βγει το καινούριο άλμπουμ. Θα είναι 300 κόπιες βινιλίου. Α, θα το βγάλεις και βινίλιο. Πολύ ωραία. Ναι, αρχικώς, ναι, αρχικώς θα βγει βινίλιο. Θα βγουν και καμιά 300 κόπια CD. Και αυτό που θα το ακούσουμε. Το εργοτάξιο είναι... αυτό που θα ακούσουμε είναι στα ελληνικά, έτσι. Είναι στα ελληνόφωνα. Είναι... θα είναι στο δίσκο, απλά θα είναι σε... με γυναικεία φωνητικά, μάλλον. Mm-hmm. Οπότε. Γιώργο, είναι το τραγούδι που έχει δανείσει κάποιους στίχους ο Γιώργος Ρωμανός? Ναι, ναι, ναι, έχει. Αυτό πώς προέκυψε, απίθανο. Ναι, είναι ο Ρωμανός. Είχαμε τυχαία, είχαμε γνωριστεί. Επίσης είχε γνωριστεί και με τον Γιώργο τον, που είναι πίσω από, τους, από το συγκρότημα, και τα είχαν βρει οι δυο τους. Είχε στείλει ο Γιώργος, ο Drug Free, κάποιους στίχους στο Ρωμανό για το συγκεκριμένο κομμάτι και απλά έκανε μια προσθήκη. Έστειλε μια, ναι, μια προσθήκη ο Ρωμανός. Είναι το η τελευταία στροφή, ας πούμε, που ακούμε. Η στίχη είναι του Ρωμανού. Είναι το ίδιο πειραγμένη όπως και του, και του Γιώργου. Γιώργου. Πολύ ωραία. Εργοτάξη λοιπόν, Drug Free, ναι, Youth. Δάσκαλε, βεργέτη, πάνσοφε. Είμαι τόσο σύντομος. Τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Τόσα χρόνια αφανούς και εντελούς. Και επιτέλους έρθασες από το Βεβαίως αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα ήταν η εισαγωγή από τη CD συλλογή του Φανζίν. Τώρα έρχεται το εργοτάξιο Drug Free Youth. Απολαύστε. Thank you. καταπληκτικό έργο τάξιο λοιπόν, Drug Free Youth. Θα συνεχίσουμε ακούγοντας πολύ μουσική που διαλέγει ο Γιώργος. Γιώργο, για τη συνέχεια νομίζω ότι έχεις διαλέξει Laughing Soup Dish από τη συλλογή, από το φανζίν μάλλον που είχε και τη συλλογή του Πύραυλου, που βεβαίως μας χαρίζει δύο τέφη ο Γιώργος σήμερα, σε όσους καλέσουν στο τηλέφωνο του Music Society 3255-405. Συλλογή λοιπόν Peace Frog Rides the Rocket. Μπράβο Κώστα. Νομίζω το τραγούδι είναι το Acid Land σε διαφορετική εκτέλεση από ό,τι υπήρχε στο δίσκο We Are The Dish, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι άλλη version. Ναι. Άλλη version. Acid Land λοιπόν. Μπράβο. Acid Land λοιπόν, Laughing Soup Dish, Wayne Larsen, ένα από τα συγκροτήματα που βεβαίως έχεις πάρει συνέντευξη, Γιώργο, για το περιοδικό, και βεβαίως έχει γίνει και ένα σχετικό θέμα, δηλαδή ακούστηκε, μαθεύτηκε ας πούμε μέσα από το περιοδικό. Βεβαίως είχε μια ανταπόκριση ας πούμε, να ακουστεί η μουσική του παραπέρα του Wayne Larsen. Ναι, ναι, αυτό είναι έτσι αρκετά καλό και βοηθάει και το περιοδικό και τα συγκροτήματα και όλους. Δηλαδή πήγε η Laughing Soup Dish που είναι έτσι αρκετά ωραίος. Δηλαδή ο δίσκος που είχαν βγάλει ο πρώτος είναι από τους αγαπημένους μου. Και ήθελα, δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ ποτέ ότι 10 χρόνια αφού θα τον είχα ακούσει, ή μάλλον και 10, γύρω στα 15 χρόνια αφού τον είχα ακούσει, θα μπορούσα να έχω τον ίδιο, το ίδιο πάθος, το ίδιο το, mm-hmm. Ναι, και αυτό, αλλά και τον τύπο που είχε γράψει όλη τη μουσική, αυτή τη μουσική. Mm-hmm. Και να του στέλνω ερωτήσεις και να είναι πάρα πολύ θετικός ας πούμε, στο να απαντήσει, να στείλει τη μουσική του για να την βάλει στο περιοδικό, για να την βάλει στο περιοδικό κάποια έτσι, και ακυκλοφόρητα και τραγούδια σε διαφορετικές εκτελέσεις. Αυτό είναι το ένα από τα πολύ ωραία. Αυτά από τα πολύ ωραία, δηλαδή γεννά έτσι ωραία συναισθήματα αυτό το πράγμα. Όπως και για και το επόμενο συγκρότημα που έχεις διαλέξει να ακούσουμε. Ναι, ποιο έχω διαλέξει? Νομίζω είναι Smell of Incense. Μπράβο, αυτούς Κώστα, θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Ναι, αυτοί οι Νορβηγοί οι οποίοι είναι, παίζουν φοβερή, παίζανε μάλλον φοβερή ψυχεδέλεια. Βεβαίως ανακατέβαν και άλλα είδη, έτσι δεν είναι? Και ναι, folk και κάποια progressive, ναι, στοιχεία. Ναι, folk, progressive. Η συγκεκριμένη Νορβηγή ήταν το 94-95. Μου τους είχε γνωρίσει ένας φίλος μου από την Κρήτη, ο Σταυρουλάκης ο Νίκος. Πολύ ωραία, να είναι καλά έτσι. Δεν έχει σημασία. Απλά αυτό το πράγμα με τα συγκροτήματα που ύστερα από χρόνια έρχονται σε επαφή, έρχομαι σε επαφή μαζί τους, που ακούσα να μουσική τους και μετά, ναι, τους θαυμάζεις, π.χ. Steps, π.χ. Laughing Soup Dish. Απίστευτο η μπάντα, είπες τώρα για τους Steps, τι αντίκτυπο είχαν τα live τους στην Ελλάδα και πόσο ναι, ναι, κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι πηγαίνοντας στις συναυλίες πριν από το 87-88 είχαν έρθει περίπου, μετά από μερικά χρόνια θα μου στέλνανε απαντήσεις σε ερωτήσεις που τους έκανα και θα τους είχα στο περιοδικό. Δηλαδή, εντάξει, όχι ότι είναι κάτι τρομερό, καθένας μπορεί να το κάνει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το έκανα εγώ. Το έκανες εσύ, πολύ ωραία. Smell of Incense λοιπόν. Μπράβο, έρχονται. Ναι. Thank you. essential, safe inside the air to Frisco Bay. Rock and roll, belly to essential, safe inside the air to Frisco Bay. Επανήλθαμε λοιπόν μετά τους Μελοφίνσες. Θα αναφερθούμε τώρα σε άλλο ένα φανζίν που συμμετείχε σε Γιώργο. Αναφέρομαι στο Τζαμ. Πες μας δύο-τρία λόγια γι' αυτό. Ήταν μια, ήσουν εσύ και ποιος άλλος αυτό? Ήμασταν εμείς, ο κύριος Νίκος Κοντογούρης. Απίστευτη μορφή, ας πούμε, για το γκαράζ. Ναι, δηλαδή... ο ψυχαγωγός που έβγαζε ο Κοντογούρης γύρω δεκαετία 80-90 ήταν από τα λίγα έτσι καθαρόημα ψυχεδελικά φανζίν, μεγάλη επιρροή ας πούμε για το Γκιουγκό. Ο Γιάννης Ανδριόπουλος που έχει το Sound Effect και ο Θάνασης Ρούσος. Πολύ ωραία. Ο πολύ γνωστός άνθρωπος αυτός. Βγήκαν δύο τεύχοι από το Rock Jam δυστυχώς. Το ένα ήταν με ένα πιο ψυχεδελικό CD. Ναι, ναι, είχε και κάποια ελληνικά. Το δεύτερο, έτσι δεν είναι? Είχε κάποιες ελληνικές μπάντες. Ήταν μόνο ελληνικές μπάντες. Α, πολύ ωραία. Psychics, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ducky Boys. Psychics, Ducky Boys, Green Onions και Sanders. Πολύ ωραία. Επευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε κάτι από αυτό το CD. Ένα ναι, από τα... το πρώτο CD που ήταν έτσι με πιο ψυχεδελικά, να ακούσουμε Voyage Limbit Sound. Πολύ ωραία. Nuclear bees and airy rain. Ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε, αυτά τα μερικά δευτερόλεπτα που παίζουν τώρα? Αυτά τα μπλιμπλίκια ήταν το συγκρότημα Βίκυ Λέανδρος in Outer Space. Η γνωστή Βίκυ Λέανδρος. Η πασίγνωστη. Η πασίγνωστη. Πολύ ωραία. Και αφού πήγαμε στο διάστημα με τη Βίκυ Λέανδρος, θα επανέλθουμε εδώ κάτω και θα ακούσουμε τους The Hands of Time. Πολύ ωραία. Σε μια διασκευή ενός έτσι μέτριου συγκροτήματος. Πολύ ωραία, φαντάζομαι. Και άγνωστο, φαντάζομαι, για τον πολύ κόσμο, αλλά ας το βάλουμε, μην πας και μαθευτούν. Μάλλον θα το καταλάβουν όλοι, αλλά πάμε να ακούσουμε. And we're on our way. No, you can't survive, babe. Yeah, we're on our way. And we can't survive, 'cause it's too late. Το καιρό που ακούσαμε. Ναι, αυτό ήταν ο Timothy Gassen, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτός από τους The Hands of Time αυτή τη φορά. Αντί για τους Marshmallow Overcoat, έτσι δεν είναι, ναι. Ή τους Purple Merkins. Ναι, σε μια διασκευή έτσι των Doors, ας πούμε. Πολύ ωραία. Μια αναγραφόμενη στα CD του περιοδικού. Να, και ένα από τα μικρά μυστικά που πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να καλύπτονται κάποια δικαιώματα, έτσι δεν είναι? Μια από τις πρακτικές δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί που δεν αναγράφονται να... δηλαδή κάποια. Ναι, είναι κρίμα να. Βέβαια τώρα που μας ακούνε μπορεί να μας πιάσουν. Α, θα μας πιάσουν. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι θα ακούσουμε αμέσως τώρα? Τώρα θα ακούσουμε τα Καρότα, του Σκάροτ μάλλον. Πολύ ωραία. Είναι ένα ισπανικό συγκρότημα, ναι, που το 2000 ή το 99 ή το 2001. Είχε βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Είχε δώσει εδώ πέρα γύρω στα 50-60 αντίτυπα. Και με τη βοήθεια βέβαια των παιδιών έτσι που βοηθούσαν το Γκιούγκο και όλα τα σχετικά. Και ας ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω κι εγώ μια κόπια έτσι. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Κάροτς, πάμε. Κάροτς, ναι. Ήταν η Carrot στο Snow White. Για το επόμενο έχουμε μια ιστορία. Για πες μας, Γιώργο, γιατί διάλεξες το επόμενο και τι έχεις να μας πεις για αυτό που έρχεται. Ναι, το επόμενο είναι ένα τραγούδι που είναι από ένα συγκρότημα από την Κίνα. Mm-hmm. Στη γλώσσα βέβαια τη δικιά του τραγουδάνε τα παιδιά, οι κοπέλες μάλλον τι είναι. Αυτό είχε κυκλοφορήσει με κάποια κασέτα του Γκιουγκο, δεύτερη, τρίτη, πρώτη, δεν θυμάμαι. Απλά είχε, βρισκόμουν σε ένα κινέζικο για... Εστιατόριο. Εστιατόριο, ναι. Α, πάντα, πολύ ωραία. Το οποίο είχε κινέζικο, εντάξει, μουσική από την Κίνα, τι θα είχε ελληνικά. Δεν... Λοιπόν, και όπως ακούγαμε έτσι τη μουσική, άκουσα δύο τραγούδια που μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Χωρίς ντροπή. Ζήτησε την κασέτα, την κασέτα που ακούγονταν. Από την κοπέλα που μας έφερνε εκεί πέρα τα σχετικά. Τη δανείστηκα βέβαια για κάποιες μέρες. Χρόνια τέλος πάντων με τον καιρό. Λοιπόν, έβαλα αυτά τα δύο τραγούδια με το, που θυμίζουν έτσι 60's ελληνικά. Αντίστοιχα ελληνικά τραγούδια με οργανιά και τα σχετικά. Τα είχα βάλει στην κασέτα. Είχα γράψει ένα όνομα που μου είχε έρθει εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι. Είχα γράψει ότι θα κυκλοφορήσουν σε μια αμερικάνικη εταιρεία ως συγκλάκι με στίχους στα αγγλικά κτλ. Και αυτό είναι όλο. Βέβαια μετά από πάρα πολλά χρόνια είχα γνωρίσει, είχε έρθει ένας Αμερικάνος εδώ από ένα κάποιο συγκρότημα, τους Project Tiles, ένα γκαρά συγκρότημα. Του είχα δώσει το τεύχος που είχε τα συγκεκριμένα τραγούδια. Και κόλλησε με το συγκεκριμένο. Κόλλησε με το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Είναι αυτό που λένε, να μην σου τύχει. Παντρεύτηκε, όχι για το λόγο του τραγουδιού, παντρεύτηκε μια Κινέζα. Ήταν να παντρευτεί μια Κινέζα, την παντρεύτηκε. Και η γυναίκα του είπε ότι το τραγούδι που ήταν είχα στο περιοδικό, κασέτα. Ήταν που ήταν στην κασέτα και στο CDR, τέλος πάντων μετέπειτα, ήταν μια folk τραγουδίστρια της Κίνας, κάτι σαν τη δικιά μας, πες καμία. Ωραία, ξέρω, η Μαρίζα Κοχ. Μπράβο, ναι, σαν την Κοχ. Ναι. Λοιπόν, και μου το είχε στείλει γεμάτος χαρά στο YouTube να το κοιτάξω. Βέβαια ποτέ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και ο χαβαλές συνεχίζεται. Ωραία, ακούμε. Oh, Ακούσαμε λοιπόν και το κινέζικο. Είχε ωραία διαδρομή μέχρι τελικά να μάθεις ποιο είναι. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Το τελευταίο τραγούδι, Γιώργο, που έχεις διαλέξει για απόψε, είναι κάτι που δεν είναι ψυχεδελικό σίγουρα, απλά έτσι για να έρθουμε στα ίσα μας. Είναι η Penny Dreadful. Είπαμε ο Γιάννης Καλυφατίδης που ακούσαμε. Μπράβο, λίγο πριν. Μπράβο, Into the Abyss, Lenin's Modem και τα λοιπά. Και αυτό. Ποιο τραγούδι, συνοδεύει, βρίσκεται στο CD από το τελευταίο Peace Frog. In Space Test. Ωραία. Και ονομάζεται God Only Knows. Πολύ μόνο ωραία. Αυτός ξέρει. Ωραία, ωραία. Penny Dreadful λοιπόν και God Only Knows. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Όλη αυτή την ώρα και μάλιστα 2 ώρες ακούσατε την εκπομπή Step Out of Time. Ανοίξαμε σήμερα έναν κύκλο με εκπομπές, με συνεντεύξεις με τα παιδιά που εκδίδουν τα μουσικά φανζίν. Η κουβέντα μας σήμερα ήταν με τον Γιώργο από το Peace Frog ή αλλιώς το ιστορικό Giu Giu. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε και βεβαίως τον Γιώργο που έκανε τον κόπο και ήρθε ως εδώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Εμελίτη, και τον κόσμο που είχε τη διάθεση να ακούσει. Πολύ ωραία. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Χαλικιάς με την εκπομπή Desert Nights. Μείνετε εδώ, πολύ καλή μουσική έρχεται. Ξανά μαζί με την εκπομπή Step Out of Time την άλλη Κυριακή στις 8. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.